Artzaingoaren elkarte frantsesaren arabera, artzaingoak 60.000 etxalde unkitzen ditu, abere azkuntzaren 18%. Hala ere artzain geroz eta gutiago dira gure bortuetan eta horrek ondorioak ekartzen ditu. Iñaki Etxaniz, laugarren hautesbarrutiko deputatuak ondorio horiek aipatzen ditu. Alors, il y a une conséquence économique. Ordian, ondorio ekonomiko bat bada, laborantza eta artzaingoaren inguruan, ekonomia bat baita, izan dadin bortuan egindako gaznaren inguruan, eta oartu gira, atzo azken lujaldeetariko bat dela gurea, nun bortuko gazna ekoizten den. Bestalde, badira ondorioak ere tradizioen transmisioan eta lujaldearen funtzionamenduan ohitura batzu baitira artzaingoan. Eta bukatzeko, ingurumenaren eta lujaldearen zaintzaren gaia ere hor da, mendiak, zainduak eta garbiak bat dira, artzainei esker da. Asamblada Nazionaleko garapen jasangarria eta lujaldearen antolaketako komisioak beraz, txosten bat egiten du artzain munduaren eta bortuen egoera zertan den jakiteko gisan, eta justoki problematika ezberdin horien tratatzeko helburua du txosten horrek. Txosten hori, gero, aztertua izanen dela dio Etxaniz deputatuak. Txosten hau, ministroari emana izanen zako, eta Asamblada Nazionalean aurkeztua izanen da, eta espero dugu txosten horren bitartez, lege edota arau proposamen batzuk egiten ahalko ditugula, gobernuari eta ministroari, gakoak emaiteko gisan, eta etorkizuneko perspektiba batzu ere, laborari eta hartzainei. EPEan aldetik, deputatu sozialistak gehitu du martxoa intzin txostena bukatu nahiko luketela ministroari erakusteko gisan.